Yeba. Sokinga na salili kambo mari. Na kondi me la kayo. Na boy mi danda ya koto na kangai maria o. Na moto na bala kiyo e. Yote o. Koluka kinga na bolingo. Oyebi. Mwase yonga na kokende kena ye. Nalembi kotu na kangai ni kambo oyeba. Mokolo korepete ni susu, zambe mari na kotia yo pembeni. Zaka. Sokinga na salili kambo mari na kondi me la kayo na boy mi dando ya koto na kangai maria o ngamoto na bala kiyo e yote o koluka kinga na bolingo oyebi. Mwase yonga na kokende kena ye. Nalembi kotu na kangai ni kambo oyeba. Mokolo korepete li susu, zambe mari na kotia yo pebe. So kyo moninga na ye, bomba na mari yao. Nalinga kako yo kate osoni siye na fenyo. Nalinga kako yo kate otonga kiye na baninga ha. Ye moko zamba lingi sanga na bolingo yanse o. Eloko nalingi mofe sanga ibuazo na komboro e. Nalinga kanye wako luta basi nyosoe. Sokyo moninga na ye, bomba na marinyao. Nalinga kakoyo kate osani siye na fenyo. Nalinga kakoyo kate otonga kiye na baninga ha. Ye moko zambe lingi sanga na bolingo yanse o. Eloko na lingi mope sanga ipuazo na komboro e. Nalinga kanye woko luta basi nyoso wawo. moko nzambali kisanga na bolingo yanzi.